الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. Katika hadithi sahihi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man faraqa aljama'ata qida shibrin, mwenye kulifariki kundi la Waislamu kiasi cha shibri moja, famata akafa, famitatuhu jahiliya, kifo chake ni cha kijahiliya. هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. من يكفارق جماعة قيد شبر كياس شبر موجة أكافا famitatuhu jahiliya, kifo chake ni kifo cha kijahiliya. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah fi sharhi ala hadha al-hadith qala hadha aydan fi al-hath ala luzum al-jamaa, hadithi hii pia inahimiza kulazimiana na jamaa, kundi moja la Waislamu. فقال من فارق الجماعة قيد شبر أي ولو قليلا, من يكفارق كل الإسلام يبقوا وكيدوغ أو أدنى مفارقة للجماعة أو تشيني يكفارقيانا جماعة كياس كيدوغ سانا, مات على هذا ولم يتب, أكيف جو يهيلو نا هجتبيا. قال وهذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن يتوب قبل الموت. نهي نكفنغو نفاسي ومن يكفيو امتهاني وجنبو لولوت كتك شذوذات مامبو ينوتوك كتك قياسي نمخالفات كما نمخالف ووتي وسنة أو وجنب لولوت العبادة بأن يتوب قبل الموت, أتوبي قبل يكوفا. أما إذا مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية, أكيف قبل يتوبيا هو أن كوفا كيفك جاهلية, يعني يموت وما هو خصلة من خصال الجاهلية, أنا كفى نهوك أنا موجة كتك مامبو يك جاهلية. كيو حديثي هي بادو inaungana na حديثي zile nyingine zilizopita kwamba waislamu wanatakiwa wawe jamaa wahida, kundi moja linalofuata aqida na manhaj ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtu asifarikiani na jamaa hata kwa kiasi kidogo. Kwa waislamu, muislamu anatakiwa awe pamoja na jamaatul muslimin, wala yashudha anhum, asitoke katika jamaa hilo kwa jambo lolote katika mambo ambayo yanahisabika ni kutoka an hadhihi aljamaa alwahida. Tumesoma hadithi zilizopita kwamba mwenye kutoka katika jamaa basi ameivua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Kwa ni jambo la hatari mtu kutoka katika jamaa anakuwa ni katika khawarij ambao yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramia, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم هذي من لنغانية أجاهلية ولنغان وكجاهلية نحل ميمنك بينين أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال هذا في القصة التي ذكرت سابقا في إحدى الغزوات. هيني كتك كيسة كل جتاج وهو نيوما كتك موجة يفيتا لما اقتتل شاباني ولبوبيانا فيجانا وويلي أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار. مجواوني كتك مهاجرين ولما صحابة wanaotokea kule Makka na mwingine ni katika Ansar wale masahaba wa pale Madina. Wa kullu minhuma daa jamaatahu, kila mmoja katika hao watu wawili waliwaita jamaa zake, kila mmoja kaita kundi lake, huyu kaita muhajirin, huyu kaita Ansar. Fal muhajiriyu daa al muhajirin wal ansariyu daa al-ansara, yule muhajiri akawaita muhajirin na yule ansari akawaita wale ansar masahaba pale Madina. Wa hadha min da'wa al-jahiliya, hii ni katika wito wa kijahiliya watu kuitana kwa hivyo. مر بنا هذا الحديث سيو. المهم ولبقمبانا ولواويلي كلا موجة كايتا واتو وبانديواكي، هو كايتا مهاجرين نهو كايتا أنصار. ديوم تومس السلام علي بوسيكيا هيفيو أكاسيما من نهاية أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. Hivi kwa wito huu wa kijahiliya nyinyi mnaitana na mimi niko baina yenu, bado nipo baina yenu, alafu mafanya mambo ya kijahiliya. Wa haulai muslimun la yajuzu an yad'u bi da'wa aljahiliya, hawa ni waislamu, haijuzu kulingana huu ulingano wa kijahiliya, kwamba kila mmoja aita watu wa kabila lake, huyu aita watu wa kabila lake, huyu aita wakati ni waislamu wote pamoja. Hiyo ndiyo mambo ya kijahiliya, mambo ya taasub kabali au taasub baladi, ni mambo ya kijahiliya ambayo Mtume ameyakataza. Waqala Abu al-Abbas kullu ma kharaja an da'wa al-islami wal-qur'ani من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. كلا كل تتوكا ندعوى الإسلام ولنغان وإسلام نقرآن، كلا كل تتوكا عن دعوى الإسلام والقرآن، كلا كل تتوكا نولنغان وإسلام نقرآن من نسب إذن نسابا au baladin au nchi au jinsin au jinsi fulani au madhhabin au tariqa fahuwa min izai aljahiliya, hiyo ni katika iza aljahiliya, yani utukufu wa kijahiliya. Wa kijahiliya walikuwa wakiitana hivyo na kujinasibisha kwa nasaba, mtu nasaba yetu kadha, nchi yetu kadha, jinsi yetu kadha, madhehebu yetu ni kadha. وَيُكُلُّ مَا خَرَجَ عَنْ دَعْوَ الْإِسْلَامِ كِلَا كِلِتْشُتُوكَ نَا أُلِنْغَانُ وَإِسْلَامُ نَا قُرْآنِ مِنْ نَسَبٍ إِوَنِي أُلِنْغَانُ وَنَسَابَ أَوْ أُلِنْغَانُ وَأَنْشِي أَوْ جِنْسِي أَوْ مَذَهِبُ أَوْ طَرِيقَ فَهُوَ مِنْ عِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ هِيَ نِكَتِكَ عِزَاء يعني أُتُكُفُوَ كِجَاهِلِيَّةِ كانوا يعتزون بذلك بنسب أو بلد أو جنس أو طريقة أو كذا. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية نيني هو جاهلية قال الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام والقرآن ni kila kilichotoka na Uislamu na Qur'ani, kilichotoka nje ya Uislamu na Qur'ani, huo ndio ujahiliya. Falwajibu ala almuslim an yantasiba ila alislami walquran, lilwajibu kwa kila muislamu ni kujinasibisha kwenye Uislamu na Qur'ani. Wala yantasibu ila alqabila au albalad, wala sijinasibishi kwenye kabila au nchi. Mimbabi alhamiya waliftihar, hii ni katika mlango wa kibri na kujifakharisha. Fala yajuzu an ya'tazza bilkabila, haijuzu mtu kujipa izzi na utukufu kwa kabila lake, kwamba kabila langu ni kadha, kabila langu tukufu ni kadha. فلا يجوز أن يعتز بالقبيلة، هيجوز كجيب وتكوف وقبيلة، بل يعتز بالإسلام، بل أجيب وتكوف وإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هو إسلام وتي ونعزة ونوتكوف كبتية وإسلام واو si kupitia ukabila na nchi. Wala ya'tazzu bilbalad, wala sijipe utukufu kwa nchi. Fabiladul muslimina kulliha sawa, nchi za waislamu zote ni sawa. Fabiladul muslimina kulluha sawa, ha, fabiladul muslimina kulluha sawa. هذا نتأكيد يا بلاد سي مسلمين. فبلاد المسلمين كلها سوا، نشي أو ميجي كإسلام يوتني سوا، لا مزية لبعضها على بعض، حكونا دراجة وبعضياك كلك بعض نجين إلا ما ميزه الله، ما ميزها الله عن غيرها. Isipokuwa ile nchi au miji ambayo Allah ameipambanua kuliko miji mingine kwamba hiyo ni mitukufu, kama Makka wal Madina. Kama Makka na Madina, hizi zina utukufu maalumu, zimetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini miji mingine yote ni sawa. Fabiladul muslimina kulluha sawa, la maziyata li ba'dihha ala ba'd illa ma mayyazaha Allahu an ghayriha ka Makkata wal Madina. Hii ni miji miwili mitukufu kuliko miji yote duniani, lakini miji mingine yote ni sawa kwa sawa. Qala amma baqiyatu biladil muslimin fa kulluha sawa, ama miji mingine ya waislamu iliyobakia yote ni sawa. سواء كانت في المشرق أو في المغرب، سواء ilikuwa miji hiyo iko mashariki au magharibi. وكذلك لا يعتد المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس. Vile vile asijihisabu muislamu kwa nasaba yake au kwa nchi yake au kwa jinsi yake. Fayakulu ana arabiyon wa anta ajamiyon, hadha la yajuz. Hili jambo hili halifai katika uislamu, mtu kujinasibisha kwa kabila lake au kwa nasaba yake. Yote haya ni mambo ya kijahilia. Hadha la yajuz madama al-akharu musliman fahuwa akhuk. Muda wa kwamba yule mwingine ni Muislamu, huyo ni ndugu yako. Innamal mu'minuna ikhwa, waislamu wote ni ndugu. Arabun wa ajamun jinnun wa insun kulluhum ikhwanun bil imani wal islam, wote hao ni ndugu kwa imani na Uislamu. Majini waislamu ni ndugu zetu, majini waislamu ni ndugu zetu. Sawa sawa, kwa hiyo waislamu wote ni ndugu, hakuna ukabila katika Uislamu, hakuna utabaka katika Uislamu, waislamu wote ni ndugu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo hakuna utukufu wa kabila, hakuna utukufu wa nasaba, hakuna utukufu wa nchi. Utukufu ni wa Uislamu. Au madhhabun utufia au baladin min nasabin au madhhabin au madhhabin min madhahibil ulama au madhehebu katika madhehebu za maulama kal Hanafi wal Maliki wal Shafi'i wal Hanbali wal Dhahiri wa ghayriha la yajuzu an nata'assaba laha, haijuzu kujipendelea au kufanya upendeleo wa hizi madhahib, kwamba ana Hanafi ana Shafi'i ana kadha. Yote hii ni ujahiliya. Innama na'khudhu bid-dalil, sisi tunachukua dalili. Ma wafaqa ad-dalila akhadhna bihi, ra'yi liwafiq dalili tunaichukua. Sawa'un kana qawla imamina au qawla ghayrina, sawa ilikuwa ni qawli ya imamu wetu au qawli ya asiyekuwa yeye. Naduru ma'a ad-dalili حيث دار ولا نتعصب بالرجال. منين يا شيخ الألباني رحمه الله؟ نحن ندور بالدليل حيث دار ولا نتعصب بالرجال. قال وكل العلماء أئمة. مولما وتهاني أئمة في يونغوزي ولله الحمد. كل علماء أهل السنة أئمة. Maulama wote wa Ahli Sunna ni viongozi. Fa Abu Hanifa imamul lana wa Shafi'i wa Malik wa Ahmad a'immatul lana, wote hawa ni viongozi wetu. La natafarraqu, hatufariqiani tukasema ana Hanafiyun wa anta Hanbaliyun wa kadha wa kadha. Nahnu nattabi'u ad-dalil, sisi tunafuata dalili. Kwa hiyo kauli ya bwana wa chuoni ikiwafiki dalili, hiyo tunaifuata la shaka. Lakini kauli ya mwana wa chuoni ikiwa ina khalif dalili, kauli hiyo hatutaifuata. Ma ihtirami yani ihtiramina lahu, pamoja na kwamba tumuheshimu mwana wa chuoni huyo, lakini madama amekhalifu dalil min al-Qur'an au sunna, kauli yake tuiwacha. Na hii ni kauli ya maima wenyewe, hawa maimamu wanne kauli hii ni yao, kwamba kauli zao zikiwafiki dalili ndipo zifuatwe. Alimamu Shafi amesema hivyo, alimamu Abu Hanifa amesema hivyo. إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي مسمى قوله، الإمام أبو حنيفة مسمى قوله، نوت kila mmoja anasema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndio madhehebu yangu hiyo, kauli yangu ikikhalif dalili basi kauli yangu ipigeni katika ukuta, maneno ya Imam Shafi'i, acheni kauli yangu fuateni dalili. Hawa ndio salaf ambao tuwafuata rai zao na kauli zao, ndio hawa salaf. Kwa sisi ni wafuasi wa hawa maimamu hawa, wale wanaodai kwamba ni wafuasi wa Imam Shafi'i na huku wanafanya bid'a na mambo ambayo Imam Shafi'i hakuyazi, ni warongo, wajinasibisha na Imam Shafi'i zuran wa buhtanan wa kadhiban. Sio kweli, kama ni wafuasi wa Imam Shafi'i wasingefanya bid'a hizi. Imam Shafi'i alikuwa ni nasiru sunna, lakabu yake nasiru sunna. Sasa wao mbona hawamfuati kikamilifu Imam Shafi'i, wakati Imam Shafi'i anasema hawa wanaofanya bid'a hawa watakiwa wapigwe viatu, wakamati wapigwe viatu, kudhalilishwa kwa bid'a zao. Mbona wafanya bid'a alafu wasema wao ni wafuasi wa Imam Shafi'i? Sio kweli. Hakuna katika salafu swali aliyefanya bid'a, hakuna hakuna, wote wanakataza bid'a. Kwa hiyo ahlu sunna ndio wafuasi halisi wa hawa wa aimmatul arba'a. Qala nahnu nattabi'u ad-dalil idha la halana ad-dalil sawa'un kana ma'a imami au imamika fahuwa al-muttaba' idha la halana ay dhahara idha dhahara lana ad-dalil ikidhihiri kwetu dalili sawa ilikuwa dalili hiyo ma'a imami pamoja na imamu wangu, wa imamu wangu au imamika au imamu wako, fahuwa almuttaba, yeye ndiye mwenye kufuatwa. Wala nataasabu li rai imamin au madhhabi imamin, hatupendelei sisi rai ya imamu au madhehebu ya imamu, bal natamassaku bil haqqi, bali tunashikamana na haqq. Wal haqq wahid, kama wanavyosema maulama, alhaq wahid la yataaddadu, haki ni moja, hakuna haki nyingi, haki ni moja tu. Wama baada alhaqi illa dhalal, hakuna baada ya haki isipokuwa upotevu. Kwa hiyo haki ni moja tu, hakuna kwamba hii ni haki na hii pia anasema huyu ni haki, la. أو طريقة من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة. طريقة من طرق الصوفية, موجة كتك طرق زك صوفي, فالصوفية لهم طرق مصوفي ونطرق, كل طائفة لها طريقة ولها شيخ, kila tariqa kila kundi lina tariqa yake na lina na hiyo tariqa ina shekhe wake. Wa hum yata'assabuna li hadhihi al-ashya, na wao wanata'assab na upendeleo wa mambo haya ya tariqa, kanaqshbandi, at-tijani, al-burhani, al-qadiri, al-jashti, turuq nyingi wanazo sufia, ila ghairi dhalik lahum turuqun kathira, wana turuq nyingi. Ndio maana wajiita ahlu tariqa, ahlu tariqa masufi wanajiita hivyo. Wakati ule wa zamani sisi wadogodogo watu wanafanya bid'a, lakini hawa watu wa masufi hawa ambao ni wanaghuluu katika usufia, hawa ilikuwa watu hawategemei, yani hawaoni kwamba wako sawa, unanifahamu? Wakati ule sisi tuko katika ile mambo ya kisufi sufi, ile mambo ya Yusuf wacheka, wakati ule sisi wadogo bado tuko katika usufi huu, hatujui, unaona? ilikuwa tukiona hawa hao wenye ghuluu katika mambo ya zile nini zile dhikri zile wale wavifua wale ha? Wale ilikuwa tuona kwamba wale hawamo wale wanafanya makosa wale ndio wafanya bid'a tuona hivi wakati huo hawa wanaofanya dufu tuona wako sawa unaona sasa hivi wako pamoja wote sasa hivi unaona mambo yalivyozidi kuwa ubaya wale wanaopiga madufu wanaona hawa sasa ni wenzao kabisa unaona mambo yalivyobadilika eh lakini zamani hawa walikuwa waonekana kama wamepotea watu wa dhikri wale unaona sasa hivi wako nao pamoja wanafanya pamoja zile bidaa zao unaona قال الشيخ حفظه الله والإسلام ليس فيه انقسامات وإسلام هاونا في جوانيو نمنهي كما طريقة تيجانية قادرية سجينيني وإسلام هاونا في جوانيو هذي الإسلام هو إسلام واحد وإسلام موجة والمسلمون إخوة وإسلام وتنندوغو ليس هناك نقشبندي وقادري وبرهاني وغير ذلك حقنا يكتك وإسلام وإسلام وتني جماعة موجة عقيدة موجة منهج موجة لكن حقنا يفجوانيو هيفي سجيوا مفتوعابي هيفي يفجوانيو هيفي سجيوا مفتوعابي محمد يوبو mashaallah shafamu vyatoka wapi vigawanyo hivi mbona masahaba hawakuwa navyo as-salafu salih wote hawakuwa navyo vigawanyo hivi vimetoka wapi na uislamu ni ittiba hawa wamemfuata nani shona usufi wa nani yake ubaya wake ni mambo ya kuzusha zusha masahaba hawakuwa na vikundi hivi التابعون هاكو أنا بيكون إذي أتباع التابعين كذلك حسن إمام بو يكوزو شزوشا وكا ينجيزا كتك ديني وميفاجا نيبادة حسن إبادة سيو إذيو ديني سيو إذيو وإسلام سيو إذيو يقول كل هذه من كيد الشيطان للمسلمين يتهاني كتك فيتيم بي شيطاني وفنية وإسلام Shaitani anawafanyia vikundi namna hii waislamu na kuwatoa katika dini yao na ibada zao ni shaitani. Ash-shaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Shaitani anawadanganya na kuwapoteza na kuwafanya hivi. Kufanya ibada ambazo hazikufundishwa na Allah wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Alwajibu ala almuslimin an yakunu jama'atan wahida وأن يعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح واجب كو إسلام واوي كل موجة نواتكليز كتاب شاء الله نحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم ناقويالي وليكوانايو وتويما واو إذن فهو من عزاء الجاهلية أليتوك عن دعوة الإسلام من نسب أو القرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الإسلام كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من عزاء الجاهلية لكتك كجنسبشنا وجاهلية kwa mtu ajinasibisha kwa nchi yake au kwa nasaba yake au kwa tarika yake au kwa jinsi yake madhehebu yake yote yani katika kujinasibisha kwa kijahilia kala sallallahu alayhi wa sallam min hadithi Ubay ibn Ka'b wa man ta'azza bi'izai aljahiliya فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا mwenye kujinasibisha na unasibisho huu wa kijahilia. Fa'idhuhu bihani abihi, mwambieni au aume dhakari ya baba yake. Hamjafahamu? Waman ta'azza bi'izai aljahiliya fa'idhuhu bihani abihi, mwenye kujinasibisha kwa unasibisho huu wa kijahiliya, mwambieni aiume dhakari ya baba yake. Wala taknu, wala msifiche, sarrihu, wekeni wazi, mwekeni wazi anayefanya hivyo. Sawa sawa? Naam, hadithi hey, naam. Wala taknu ay sarrihu bi alati abihi allati kanat sababan fi ta'diban. Hii yote ni kumtia adabu huyo na kumtesa, kumwadhibu huyo anayefanya hayo mambo ya kijahilia ya kujinasibisha kwa nasaba au kwa kabila au kwa nini au kwa nchi au kwa madhehebu. Waman ta'azza bi'izai aljahiliya fa'idhuhu bihani abihi wala taknu, yani msifiche, msifanye kinaya, mwekeni wazi. Bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun, bali walipoteta yule muhajiri na ansari. Faqala almuhajiriyu ya lal muhajirin, waqala alansariyu ya lal ansar, kila mmoja aita watu wa mji wake, enyi muhajirin, enyi ansar. Qala sallallahu alayhi wasallam abi da'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum, hivi nyinyi mwaitana wito wa kijahiliya wakati mimi niko baina yenu, sijafariki niko na nyinyi, halafu mwaitana wito huu wa kijahiliya. Wa ghadiba lidhalika ghadaban shadida, mtume akaghasirika kwa hilo, akawa na ghadhabu kubwa kwa sababu ya hilo jambo la kijahiliya. Qala Sheikh al-Fawzan ma anna lafdh al-muhajirin lafdhun shar'iyyun, lafdh al-muhajirin ni lafdh la kisheria. Ni lafdh la kisheria, limekuja katika Qur'ani. Wa lafdh al-ansar lafdhun shar'iyyun ayda, lafdh al-ansar pia ni lafdh la kisheria vile vile. Lakin la yajuzu an nata'azza bil ansari wal muhajirin, lakini haijuzu kujinasibisha kwa ansar na muhajirin. Fal muhajiruna wal ansaru ikhwa, muhajirun na ansar ni ndugu. Wa hum jama'atun wahida, wao ni kundi moja. La nufarriqu bainahum, hatufaritishi baina yao. Fanantasibu li ba'dihim wa natruku al akhar, tukajinasibisha na baadhi yao na tukawacha wengine. Kulluhum ikhwanuna, wote hao ni ndugu zetu. Kuna wakati fulani tulikwenda Ukunda hapa kwa ajili ya dawa. Tulipofika kule tukakuta watu wanaitwa muhajirin. Tumekuta watu wanaitwa muhajirin. Hasa katika muhadhara ikawa wakaulizwa, mbona nyinyi mwajiita muhajirin, kwa nini? Maanake sisi tumegura kwetu, tumekuja hapa, tumeacha mambo yetu, tumekuja hapa, sasa sisi ni muhajirin. Sasa tuambia, na kuna wengine wajiita ansar, si kuna ansaru sunna wajinasibisha na ansar? Sasa huo ni ujahilia huo, watu hawajinasibishi kwa muhajirin wala kwa ansar. Jinasibisheni kwa salaf, wote wanaingia hao. Muhajirin na ansari wote ni salafu saleh, jinasibisheni kwa hawa. Wapi? Watu wameshaingia bid'a katika nyoyo zao bwana, hawakubali, waona ile ndiyo dini hasa, kumbe maskini ni taasub ambao hawaijui. Kwa hiyo huo ndio ujahiliya, kujinasibisha aidha kwa ansar au kwa muhajirin au kwa kadhaa.